Kumana. Ni imani yangu, hujambo ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, ni wakati wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Kinara wa chama madarakani CNDD-FDD anatoa wito kwa viongozi kuwa na moyo wa uzalendo na kuibukana na mwenendo wa kupokea mulungura. Hayo aliyatamka jana katika ibada ya maombi iliyoandaliwa na chama hicho. Na shule zaidi ya 10 zinazotoa visomo nchini hapa kupitia mfumo wa elimu ya jamhuri ya nchi ya DRC zimepigwa marufuku na wizara ya elimu nchini hapa Burundi. Wazazi wanao wanafunzi kwenye shule hizo wanaombwa kurudi desha wanafunzi wao kwenye shughuli zinazotimiza vigezo. Na wafundi wa magari kutoka mtaani Buyenzi jijini hapa Bujumbura wametikia wito wa meya wa jiji kuu ya Bujumbura wa kuondoa barabarani mabaki ya magari yasiyokuwa na manufaa yoyote. Na huko ugenini tutamulikia nchini DRC ambapo kiongozi wa upinzani anashutumu serikali kutowajibika vilivyo kwa utafuta jawabu dhidi ya mgogoro unao jili nchini hapo. Na tutagusia pia nchini Marekani ambapo Donald Trump ameahirisha ghafla mkutano na rais wake na rais mwenzie wa nchi ya Russia. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana na mihadi tamati. Kwa upande wa upili mitambo yaongozwa vema na B Serafina Hakizimana. Karibu Isanganiro. Habari kamili, tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD anasema kwamba ni vigumu kuligeuza taifa pindi bado kuna ripotiwa mwenendo wa kula rushwa nchini hapa. Evariste Ndayishimiye amefahamisha hayo Alhamisi wakati chama hicho kilikuwa kimeendesha ibada za shukrani, ibada ambayo inaendesha kila Alhamisi baada kila mwezi. Anatoa wito kwa viongozi kuwa na moyo wa uzalendo na kuachana na kuweka mbele faida ya wananchi. Ebu tumusikilize Evariste Ndayishimiye. Aha mu Burundi urasanga benshi duhumaguza. Hapa Burundi unakuta wengi wetu tunabahatisha na kukuta mara kadhaa tunasalia katika minunguniko. Unakuta kiongozi akinungunika na angenufaika na maamuzi ya kiongozi, wote wananungunika na kufikiria kuwa kuna mwananchi mwingine ambaye atakuja kusawazisha mambo. Padri amesema kuwa kuna hata rushwa katika chama. Ukitazama kwa kina, rushwa inatokana na nafsi ambayo sio ya upendo. Yale ambayo tunafanya tukiyafanya kwa upendo, rushwa itakwisha, kwani rushwa inatolewa katika lengo la uonevu. Mtawaona wanaotoa rushwa wanalenga kushindia masomo soko, ili soko hili mlinyime fulani na mpe fulani, na kufika anatoa rushwa. Mimi ambaye nimetoa rushwa ndo nafika napewa soko. Unasikia nimekupa rushwa hiyo ili usimtendee haki yule mwenye anayestahili. Wanaokula rushwa mara nyingi ni wazembe, anashindwa kufanya kazi na kutaka kupokea mara pili. Alichokuwa anatakiwa kufanya anaacha hadi apewe rushwa. Unasikia anapokea mara pili, wakati huo anakuwa ameiba. Kwani unapewa mshahara ili ufanye kazi hiyo. Moyo usiokuwa na upendo ndo una madhara mengi nchini. Watu wote ukiwapenda sawa, itakuwa vigumu kula rushwa. Kingine ni kuwa rushwa inaweza kupelekea nchi kuharibika. Mfano, wanasema rushwa katika polisi ya barabarani. Gari unakuta itimizi vitambulisho na kuwa mbovu. Wewe ambao unapeleka basi nye kujawa na nchi na polisi kula rushwa ili basi hiyo iendelee na safari yake na kufika mbele kufanya ajali. Moyo usiokuwa na upendo ndo unakula rushwa. Hapo aliyekula rushwa hayo hayafahamu. Sisi kama wafuasi wa chama tawala ambao tulimpa Mungu nafasi ya mbele ili tupelekee kufikiria, kisha Mungu pekee atusaidie kutendea wengine mema. Mfuasi wa chama angelipaswa kuwa na upendo kwa sababu tulikuja kutoa taifa pabaya na kuliweka sawa. Tukikusia ukurasa wa elimu ni kwamba wanafunzi wa shule la kiufundi la maziwa makuu Lise Digdalake lililoko Mutani Ngagara jijini hapa Bujumbura walianzisha mgomo tangu Jumatatu wiki hii. Wanafunzi hao wanaeleza kuwa chanzo cha hali hiyo ni walimu waliotoa tangazo la kusitisha visomo bila kueleza sababu zipi. Wanafunzi hao wanafahamisha kuwa ni hasara kubwa kwao kwa kusitisha visomo wakati huu ambapo wako kwenye kipindi cha mitihani. Ebo tumusikilize mmoja wa wanafunzi hao. Tuko hapa kwa sababu kumetokea matatizo hapa. Wanafunzi hawakuwa wanatumika maexami kama ilivyopaswa. Siku ya kwanza tulikuja kwa masomo kama kawaida. Direktora akaingia masomo akatuambia twende manyumbani leo hamna kusoma wala hatutumika maexami. Tukaenda siku ya pili tukarudi tukatonda drapo kama ilivyopaswa. Akatuambia twende nyumbani. Hatutatumika exami wala hatutasoma. Tunamuuliza ni kwa nini hatutasoma. Hatupi jibu, anatuambia kwamba walimu wote wamesimamisha makazi, hawatasomesha wala hawatakuja kupanda maexami. Mpaka hivi tunakuja kwa masomo tunarantre bila kutumika maexami. Hatujui sababu ni nini kipindi wakati tunalipa franga zetu. Zile tariki ambazo ministry alipanga za kutumika maexami ziko zinapita bila kufanya hayo maexami. Hiyo itakuja kutunanihi kusababisha matatizo sisi. Tunajikutana tuko tunatumika maexami kipindi wengine wako ndani ya likizo, na utakutana tunajikutana tuko tunatumika maexami mengi kwa siku. Yaani hatapata muda wa kusoma vizuri kama ipasavyo. Kutokana na ule muda tulitupa huko nyuma. Tunaomba kabisa uweze kuturudia katika hichi kitu, uweze kuangalia gisi utatusaidia katika haya matatizo, kwa sababu tulijitahidi kumwambia DCE tukamwadisia tatizo letu, ila mpaka hivi tunaona hana jibu yote ile atakayotupa. Mkurugenzi wa shule la upili la Lise Digdalake anaeleza kuwa mgomo huo ulisababishwa na hali ya sitofahamu iliyoibuka baina ya viongozi wa shule na walimu. Baina aidha kiongozi huyo anawatuliza nyoyo wazazi wanao wanafunzi kwenye shule hilo kwamba swala hilo litapatishiwa jawabu siku zijazo. Na tunaposalia kwenye sekta ya elimu ni kwamba shule zaidi ya 10 miongoni mwa shule zinazotoa elimu ya ratiba ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nchini hapa Burundi zilifungwa kwa amri ya Wizara ya Elimu nchini hapa Burundi. Shule hizo zinashutumiwa kufanya kazi zake bila kujulikana katika ubalozi wa nchi ya DRC nchini hapa Burundi. Wizara ya Elimu iliwaomba wazazi wenye watoto kwenye shule hizo waende kurudisha watoto wao kwenye shule zinazotimiza vigezo. Isanganiro. Tukusie ukurasa wa kijamii ni kwamba wanaoendesha kazi ya ufundi ya magari Mutani Buyenzi jijini hapa Bujumbura wameitikia wito wa meya jiji kuwa Bujumbura wa kuondoa mabaki ya magari yaliyoko kwenye barabara za mtaa huo. Wanaofanya kazi hiyo wanaeleza kwamba wanatenda kazi kulingana na sheria na ndio sababu wameitikia wito wa meya wa Bujumbura. Ebu tumusikilize mmoja wa raia aliyezungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro. Mesha toa zamani kwa juu tunataka huyu mji wetu uwe usafi. Watu au wanani wanaibaiba manyumba watoke juu, mtu akiiba pako magari anajificha magari, hawezi ukajua ni nani mwizi, ni nani mtumishi kana chunga magari. Na ndio maana gari zetu zenye tuko tunasambua hapa barabara tulishatambulizitiaga wapi. Hivi tumeshazitia pembeni ya nani ya quartier. Ufasi ambao iko nani haina muona ni watu wengi, hata pakiingia mwingine mtu anaweza kumjua, na wenyewe wanatumikia yuko wanajuana. Hivi zenye kuna zenye tumepeleka ngamo za Ntahangwa kule, hakuna wenyewe atakuja na nini kusogelea kule. Lakini tunaona kuna vigari vingari hapa. Hivi tuko tunasafisha na tunaona kama ni za mwisho tuko tunatoa. Kwa gisi walibisema tuko tunavitoa vyote. Hapa kuna bala 5 sawa, lakini hapa kuya 4 vingari vingi. Vile nani ni magari ambao walikuja kutengenezesha, sio ya kusambua. Hizi za kusambua tulisha toa. Hizi za kutengenezesha wenye nazo ndo wenye wanataleta marikongi aja zitoe. Hii hatua ya meya itasaidia kwa usalama wa kartini. Hii hatua ya meya itasaidia kwa usalama wa wenye nyumba na usaidia au nani wavuta mafailo ndo wengi hivi nani wengi wanajificha maizi gari. Nani hao wavuta bangi ndo wenye wanajificha maizi gari kwa kuwa banaenda kuiba baone gisi watapata zile franga za nani za kunua vile nani marikori yao nani vile mabange vyao vile nani mafailo. Huo ni mmoja wa mafundi wa magari alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Obe Nyonguru. Imetimia ni saa 7 na dakika 31 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 31 saa ya Afrika Mashariki. Ebu tukusie yanayojiri huko mikoani ni kwamba vijana wanapaswa kubadilisha mawazo yao kufikiria kutafuta kazi katika nchi zinazounda muungano wa Afrika Mashariki. Hayo yanabainiwa na mmoja wa wajumbe wa vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu cha Politekniki ya Gitega ndiye atawakilisha nchi ya Burundi katika ushindani wa kuandika nchini Tanzania. Mkurugenzi wa chuo kikuu cha Gitega anaeleza kuwa siku ya Ijumaa ni siku maalum ya kujitolea kupitia mikutano ya vilabu mbalimbali ili kuboresha ujuzi wa wanachuo. Na polisi, na tutoke mkwani Gitega tujelekeze kule mkwani Ngozi, polisi wanatakiwa kutekeleza kazi yao vilivyo kwa kudhibiti madereva wa baskeli wanaoendesha kazi zao baada ya saa 12 jioni mkwani Ngozi. Kiongozi wa mkoa huo Rajabu Songa Mbele aliyatamka hayo baada ya kuona kwamba siku hizi waendesha baskeli mkwani Ngozi husababisha ajali nyingi kwa kuendesha usiku baskeli zisizokuwa na taa za kutoa mwanga. Na huko mkoani Lumonge ni kwamba zaidi ya raia 370 wa mkoa huo ndio wanatarajiwa kupata chanjo ya ugonjwa wa aina ya meningite. Chanjo hizo zitatolewa kwenye ofisi za afya mkoani humo tangu tarehe 4 hadi tarehe 13 mwezi ujao Disemba. Jean-Claude Ndikumasabo, kiongozi wa afya mkoani Lumonge, anatoa wito kwa wahusika kuitikia kwa idadi kubwa kampeni hiyo na kusota kidole wale watakao endesha operesheni hiyo bila kuwa na maarifa katika taaluma ya afya. Na ni kwamba watu zaidi ya 2660 kutoka mkoa wa Mwaro wanatarajiwa kupata chanjo ya ugonjwa wa meningite kupitia kampeni iliyoandaliwa mwezi Disemba tarehe 4 hadi 13 mwaka huu. Kulingana na data kutoka ofisi ya afya mkoani humo, 49% ya watakaopata chanjo hizo ni wanafunzi katika vituo 74 vilivyopangiwa kupokea operesheni hiyo mkoani humo. Daktari Nikolani Tunga, kiongozi wa sekta ya afya mkoani Mwaro, anatoa wito kwa viongozi wa utawala, wadau wa afya, viongozi wa dini tofauti na wafanyakazi katika sekta ya afya na viongozi wa shule kuhamasisha raia wawezavyo ili wahudhurie kwa idadi kubwa operesheni hiyo. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, tunapofikia mwisho wa taarifa hii, shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi ambao mliojiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kisimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jamali Vya Nenge na kumana, tukutane hapo saa 11 kamili. Kwaheri ya kuonana.